Program Trzeci Polskiego Radia. Тощий месяц по небу плывет, дед в огороде самогонку пьет. Мысли гложет его, вспомнил он сынка своего. Молодецам ему бы не повезло, родился тут голодным, как назло. Верно, сына взяла и в лес его унесла. Зачем позволил жене погубить такого младенца? Был бы парень умнее вдвойне. На радость мне кричала баба, твой пацан урод. Что подумает о нас народ? Тут детский уронил, выпил, снова налил. Зачем позволил жене погубить такого младенца? Был бы парень умнее вдвойне. Радость мне! Старуху начал он свою бронить, зачем приспичило ему отлить. Грозно дед смотрел на свои две больших мощных струи. Ах, зачем позволил жене погубить такого младенца? Был бы парень умнее вдвойне. На радость мне! Ах, зачем позволил жене погубить такого младенца? Был бы парень умнее вдвойне. Радость мне. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie umarła. Doktor Wilczur też niestety przeżył. Летит моя над землей. Руки, ноги попрощались со мной. Попозже тело улетело. Боже, как это надоело. Вы без нами пиво, парень. Не стесняйся, ты скорей. И пойдет уж мы это знаем. Тот у нас никак ты скорей. Ты не жалей. Говорила мне мать не зря, пить с чужими сынов нельзя. С людьми еще туда-сюда, с демонами никогда. Увы, без нами пиво, парень, не стесняйся, ты скорей. И поверь, уж мы не знаем, кто у нас пикает, ты скорей. Увы, без нами пиво, парень, не стесняйся, ты скорей. Сувенир теперь моя голова, гладкий череп, в нем живые глаза. Замечательная пепельница, много денег стоит она. Я нынче строг себе, друзья, пиво пьют без меня. Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Nawet wesoło się w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola przywitaliśmy, a przecież tydzień temu w Dzień Wszystkich Świętych mówiłem, że no, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to nie jest wesoło. A tu co? Czyżby dr Wilczur nie był wiarygodny? Czyżby nie mówił prawdy? No ale jak? Czy może być bardzo wesoło, kiedy tutaj no, co tydzień, ze środy na czwartek, od drugiej do czwartej? No nie może być wesoło, chociaż no staramy się, tak jak dzisiaj, na początku, Karol i Szut, tak się nazywa ten rosyjski zespół. No niestety tylko ci, którzy znają rosyjski, mogą się w pełni zbalować twórczością tego zespołu. Karol i Szut, czyli król i trefniś. Tak bym to przetłumaczył. Opowiadają takie bajki. Każdy utwór to skończona historia, bajeczka, skazka. No ale no, trzeba znać rosyjski, żeby się zbalować. No a doktor Wilczur jako lingwista stosowany, no czasami się zbaluje, a czasami nie, no bo wiadomo, ten dyplom lingwistyki stosowany, to taki trochę, no nie wiem, może na czarnym rynku kupiony, no nie do końca zasłużony. Co słuchacze oczywiście przy okazji każdej audycji mogą dowodnie stwierdzić, że no coś z tą lingwistyką stosowaną nie do końca jest tak. Ale Karol i Szut i to Grażdanką wypisany będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Jak jest zapisana odpowiednim alfabetem, to łatwo, łatwo, o wiele łatwiej się wtedy łowi w sieci. W ferworze prowadzenia audycji oczywiście zapominam o podaniu dzisiejszego leitmotivu, który dla tych słuchaczy, którzy są za pan brat z audycją, no właściwie będzie prosty do rozszyfrowania. W listopadzie czad na czadzie, czyli właściwie jak co roku. Zastanawiam się, co wymyślę za tydzień. Też będzie listopad, ale leitmotiv musi być inny. Ech, będzie dr Wilczur zachodził w głowę przez ten cały tydzień. No dobrze, jak czad na czadzie w takim razie, to może Rosję pożegnamy, a przywitamy co? Skandynawię. A co w Skandynawii? A przywitamy Islandię. Jak się sztandarowy wykonawca islandzki w strefie zwie? No, ci, co za pan brat z audycją pamiętają, a koty strefowe nie wiedzą, to dr Wilczur wszystko wyjaśni. Skalmol. Tu być może strefowe koty zachwycone, że coś po islandzku to naprawdę miła odmiana od tego kwotło angielskiego śpiewania. Ale niestety jest druga strona tego wielkiego sukcesu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Skowmold, który właśnie wybrzmiał, to zdaje się jedyny przedstawiciel języka islandzkiego w strefie. To może potwierdzić tylko nasz kronikarz siwy i pewnie zrobi to za tydzień, bo wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc no całe 7 dni jeszcze trzeba będzie czekać na potwierdzenie słów doktora Wilczura, że Skowmold z Islandii jedyny przedstawiciel islandzkiego, bo ci Islandczycy to mają jednak pociąg i predylekcję do śpiewania po angielsku, więc wcale nie jest tak łatwo coś gitarowego ze Skandynawii, z Islandii po islandzku. Ale Skowmold razem ze znakami diakrytycznymi, co jest istotne, ostatnio jest to temat przewodni naszych rozmów ze słuchaczami, że znaki diakrytyczne bardzo istotne są dla zapisu utworów i nazw wykonawców w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur jako lingwista stosowany jest dosyć krytyczny, jeśli chodzi o znaki diakrytyczne, bo wszystkiego tego musiał się uczyć na lingwistyce i no, jest krytyczny w stosunku do znaków diakrytycznych, takim francuskim na przykład. No to tam tych znaków diakrytycznych, może już nie będę wracał do tej smutnej, ponurej przeszłości. W każdym razie Skowmold też będzie wypisany ze znakami diakrytycznymi i graliśmy, co dziwne w przypadku doktora Wilczura, z najnowszego dziecka zespołu Skowmold, z tegorocznego. Bardzo szybko się doktor Wilczur postarał, brawo doktorze, bo przeważnie zajmuje mu to parę lat, żeby dotrzeć do jakiegoś wydawnictwa, a tu proszę bardzo, Skowmold, Skandynawia, tegoroczne wydawnictwo. Tydzień temu, no to była taka audycja trochę specjalna, bo na Dzień Wszystkich Świętych, więc bardzo chciałem zagrać coś wesołego z Gruzji, bo wiadomo, że Dzień Wszystkich Świętych w Gruzji bardzo wesoły. No tam niemalże imprezy na cmentarzach się odbywają, ale stwierdziłem, że przez tyle lat istnienia audycji no, nie udało nam się nic wesołego zgromadzić z Gruzji. No i tu na to obruszyła się nasza stała słuchaczka Kasia. Oj, kłamliwy doktorze Wilczurze! Nieprawda z tą Gruzją, przecież przesyłałam radosną płytkę z tegoż kraju i ciągle nie doczekałam się jej premiery. Rzeczywiście doktor Wilczur podrapał się w swoją głowę, albo łeb można by nawet powiedzieć, zajrzał do dolnej, zakurzonej szuflady, otworzył szufladę, wyjął Gruzję rzekomo radosną. Oczywiście ściska z wdzięcznością łapę naszej drogiej kumie Kasi, która w ramach wielkiej, no wiadomo, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, przesłała nam tutaj niby wesołą twórczość gruzińską. Rzeczywiście teraz nasz kronikarz strefowy będzie miał co robić, musi wpisać ten debiut do swoich annałów i kajetów strefowych. Po raz pierwszy w strefie z Gruzji zespół Trio Mandili. Karek maurim dinari, kartan tuchili karebis, amagam vici januris, nis lepsi game parebi. Zetazem pare nam gala, zis rogort kudi arhodis, et mazam tar madam gala, gazap kuligi armodis. Petrmazam tak madam gala, gazap kuligi armodis. Nachet tam beberaminde, sigdi liga da witzat, tak tutrim eb madam inde, shen ragag mertiga gitram. Zetazem pare nam gala, zis rogort kudi arhodis. Petrmazam tak madam gala, gazap kuligi armodis. Petrmazam tak madam gala, gazap kuligi armodis. Momichmov chemi biligi, vitsamevs izmar sakhteni, bivli bolomde boloski, nislis boloshi dakhdebi. Zetazem pare nam gala, zis rogort kudi arkhodis, etmazam tarmadam gala, gazap kuligi armodis. Hey, hey, hey, da, hey, hey, hey, da, hey. მიყვარს სადაც დავიბადე სადაც გამიხარებია ეს მთიანი ჩემი მხარე სად როსა ვიყვარებია და ვაშკა სვანეთის ჩვენება გადმომხირალო მაღლითა უწეული ხარშვი გზისა თამარ მეფის სამადლითა და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ქათნელა ხუი მეშხე კოჯარ წაფუა ბერი გურკუნჯაის მწყინე ძიმ ცხია ერმაი ხოჩალი ქუშქვე შვანიშთა იმჟი მალატის ხუი კოჯასი მიშნარი ის ყვილისთვის მადმა ხოჩა ის ვაშკალი მადმა არიდა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ისევ ფეხზე დგას სვანეთი როგორც ვაშკაც ნაწესია გაუდე ხელი ლენდეხი და უჩოქავი მესტია და მაგრამ ქუმთებმა უმუხლა თოვლი საფარში დაძლოვა წაქს ბატონო სვანეთი არც თას დაისვამს ბატონად და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა Parada tetnundi shesadari sadgina khos tsvale chiar qobit khar sakartvelo argina khos da varari varara varari varara varari varara varari varara varari varara varari varara tsatsalo getqvi tsatsalasa მამიდანო დასარგეო ამზაფულთაში ამოდის უდამალხაჯოს გაჭმევო ამზაფულთაში ამოდის უდამალხაჯოს გაჭმევო ალი ვარა მქვია თალათამზე ალური ვიცილხინია ვაშკას დავეზებ რას დავნელ პეტრეიქვია თუ ნინია ვაშკაც დავეზებ რას დავნელ პეტრეიქვია თუ ნინია მინდორში ბალახაბულახში ამასული ყოიაო ამაღამ ჩემთან გადმოდი კარი დავდოვეხია ამაღამ ჩემთან გადმოდი კარი დავდოვეღია აბანაქება ზაფხულში წყაროს წყალი ვიდგინა დრე მოხვალ მომიკლავ წურვილსა შენ ჩემო თვალი სინათლე მოხვალ მომიკლავ წურვილსა შენ ჩემო თვალი სინათლე Doktor Wilczur ściska łapę z wdzięcznością, ale nie swoją, tylko Kasi, naszej starej, tfu-tfu, stałej słuchaczki, która znowu podłączyła się, znowu wzięła udział w naszej wielkiej, acz patologicznej, pożyjącej z darów rodzinie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Nie pierwszy raz zresztą, gdyż jest to nasza wielka kuma strefowa Kasia i podrzuciła nam płytkę zespołu z Gruzji, Trio Mandili. Wcale nie jest łatwo o muzykę po gruzińsku. W strefie zaledwie paru wykonawców by się pewnie naliczyło. To wie nasz kronikarz strefowy, ale już nie będę go pytał, bo on musi sprawdzać te kajety, a potem i tak jakoś dr Wiczur zapomina to wszystko powiedzieć, więc no, trzeba wierzyć na słowo doktorowi Wilczurowi, że tylko kilku wykonawców przez te wszystkie lata, można by nawet powiedzieć dekady audycji się przewinęło. No, można by powiedzieć, że niewykluczone, że jedyny egzemplarz, bo to legalna kultura, legalna tutaj, nie wiem jak mam to zaprezentować w radiu, ale daję słowo Wilczurze, cóż ono warte, że to oryginał gruziński. Zawsze jedyne płyty w kraju obcałowuję, ale tej nie obcałuję, bo to nie moja, trzeba będzie pewnie zwrócić Kasi po odtworzeniu. Trio Mandili będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wraz z utworami, ale no nie wiem, czy będzie łatwo złowić tę rybę muzyczną w sieci, ponieważ będzie wypisane alfabetem łacińskim, tak jak wszystko na tej płycie. Widać, że to jednak nie dla gruzińskiego słuchacza to wydawnictwo, więc nie będzie tego makaronu rzuconego o ścianę, jakim jest alfabet gruziński. Nie wiem, czy da się to znaleźć w takim razie. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w listopadzie Czad na Czadzie. Oczywiście płodozmiany w postaci miłego koła gospodyń wiejskich gruzińskich musi być w strefie. Ale już wracamy do leitmotivu. Dawno chyba tego zespołu nie było. To znowu ukłon w stronę naszego kronikarza, ale już niech nie pisze, że było to na przykład 5 lat temu, w grudniu 13 na przykład. Dlaczego 13? Nie wiem, tak mi się powiedziało. Zespół zwie się Gigante Verde. Esperando que no queda lotería, que no te importe lo que te... Gigante Verde. Dawno tego zespołu nie było. Jak dawno, to wie tylko Siwy, ale nie będziemy go dzisiaj do pracy gnać, żeby nam mówił, ile czasu to potrwało, zanim dr Wilczur przypomniał sobie, że w dolnej szufladzie zakurzonej ma gdzieś tę płytę. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ciekawe, czy ktoś usłyszał, ile było utworów tego zespołu. To może nie zdradzę, niech sobie zajrzy po audycji. No, po audycji to powiedziałbym bardzo ogólnie powiedziane, bo przecież dr Wilczur no, musi się porządnie wyspać po przeprowadzeniu w środku nocy tej audycji, więc może po śniadaniu, może po drugim śniadaniu, no może nawet po trzecim śniadaniu będzie pełna lista utworów do tej audycji i Gigante Verde tam też będzie wypisane. Gigante Verde, Hiszpania. To żeby wszystko było jasne. Strefa strefa@polskieradio.pl to jest kontakt z audycją. Oczywiście można pisać, ale no, tryb produkcyjny audycji taki, że dzisiaj pisane, no dopiero za tydzień odczytane, a czasami może i wcale nieodczytane, bo coś się zdezaktualizuje i wtedy no właściwie po co czytać, po co zawracać słuchaczom głowę. Najlepsze listele do strefy są ponadczasowe, żeby to można było w każdej chwili przeczytać nawet po roku. Tydzień temu z kolei największą furorę chyba zrobił zestaw chiński. Nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, jak to działa. Zdarzyło mi się też powiedzieć, o, kolejna gafa doktora Wilczura, że na pewno wówczas, a to mogła być trzecia nad ranem wszystkich świętych, że żaden sinolog, żaden porządny sinolog nie słucha i mogę sobie wymawiać nazwy zespołów chińskich, jak mi się żywnie podoba. No i znowu nie miałem racji. Ha! Tu sinolog! Alicja. Tak pisze Alicja. Sinolodzy słuchają! I to w Chinach wręcz. No, czyli już niestety nie mogę wymawiać tytułów i nazw chińskich, jak mi się podoba, bo być może Alicja znowu słucha w dalekich Chinach. Z kolei Kasia, a dzisiaj widzę bardzo aktywna, czyli aktywna bardzo tydzień temu. O. Chiny, miód na moje uszy. Szkoda, że zespoły z tej części świata tak rzadko odwiedzają nasz kraj. Nie wiem, czy kiedykolwiek doczekam się koncertu mojego ukochanego zespołu Jaksa. No, a skąd Kasia zna zespół Jaksa? No, oczywiście tutaj każdy może się domyślić. No dobrze, to właściwie wszystko wiadomo. Nie wiadomo tylko jednej rzeczy. Kto się do nas zbliża? Alicja w Chinach pewnie przygotowana, Kasia gdzieś w Polsce też przygotowana na metal z Chin, ale inni nieprzygotowani. To my dociążymy, dociążymy. Jaksa, Chiny. Nie 人几乎都是这个道理，我和大家一样觉得没有意义，但这不是理由，因为通过这件事我已不知从哪儿有了太多的怀疑，这脸上的陋习都没有解决，我怎么相信你，因为这些艺术家上天建筑的建设者是伟大的人格，是伟大的人格，我不会陪着你， 我不给足你面子， 我再没有伤着你， 这是我的方式， 我不会陪着你， 我不给足你面子， 我再没有伤着你， 这是我的方式， 我不会陪着你， 我不给足你面子， 我再没有伤着你， 这是我的方式， 我不会陪着你， 我不给足你面子， 我再没有伤着你， 这是我的方式。 Yeah. No i jak tam wszyscy dociążeni metalem, można powiedzieć ołowiem chińskim, Jaksa, tak się nazywa ten zespół, ale on się tak nazywa globalnie, można by powiedzieć, dlatego że chińska nazwa chyba jest zupełnie inna, być może oznacza to samo. Właściwie co oznacza Jaksa? Ale przecież sinolodzy porządni słuchają i to nawet w Chinach. Trudno mi powiedzieć, jaka pora wypada w Chinach o tej porze, ale zapewne jest lepsza, o wiele lepsza niż w Polsce ze środy na czwartek między 2 a 4 w nocy. Więc polecamy być może emigrację do Chin, żeby słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola na żywo. Na żywo. Jaksa, zdaje się, że po chińsku rzecz cała wymawia się Yicho. Coś takiego. Ale może nie będę za dużo mówił po chińsku, bo jeszcze Alicja Sinolog w Chinach słucha i tutaj niezłą diatrybę mogłaby wysmarować. Ponadczasową oczywiście na za tydzień. Jaksa, czyli Yicho, będzie wypisana i to po chińsku, żeby łatwo było złowić tę muzyczną rybę w sieci. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, bo wiadomo, spijanie głosek z ust prowadzącego, szczególnie kiedy ten dyplom lingwistyki stosowanej taki trochę jest do dyskusji, no to ciężka sprawa, więc lepiej to zobaczyć na własne oczy i sobie tam gdzieś wpisać. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w listopadzie Czad na Czadzie i mam nadzieję, że zespół Jaksa z Chin, jak było słychać, no, wypełnił, zrealizował ten leitmotiv, ale jakiś płodozmian musi być, więc pewnie następny zestaw będzie nieco bardziej intelektualny. Zanim to nastąpi, to oczywiście jakiś dialog ze słuchaczem. Słuchacze podejrzewam niezbyt liczni, ale o tym jeszcze będziemy wspominać w audycji. Tymczasem Madzia zbydzi, a jak Madzia zbydzi, to wiadomo, że musi być o Słowenii, bo niczym innym być nie może. Zdarzyło mi się wspomnieć tydzień temu, że zdziwiony jestem wielce, można by nawet powiedzieć skonfundowany, że z takiego gorącego kraju jak Słowenia, na pewno cieplejszego niż Polska, muzyka wcale taka pląsająca i radosna nie jest. Madzia zbydzi oczywiście musi polemizować na temat słoweńskości z doktorem Wilczurem. Po pierwsze, w ostatnich dniach to u nas jest cieplej niż tam, donosi Madzia. A po drugie, nie zawsze jest tak, że zespoły śpiewają jakoś szczególnie pesymistycznie w tym kraju. Na przykład taki zespół Borgesia ostatnio wydał płytę Proti Capitulacji, co oznacza przeciwko kapitulacji. A więc jakaś nadzieja jest. No akurat Borgesia może nie jest tutaj zbyt dobrym przykładem, to już mówię ja, doktor Wilczur, ponieważ wystarczy sięgnąć do pierwszych dokonań zespołu Borgesia i to bardzo wesołe nie jest, więc znowu wyszło na doktorowe Wilczurowe, a nie na Madziowe Zbydziowe. Swoją drogą, mam nadzieję, że niedługo uda się tę płytę w strefie usłyszeć, dodaje jeszcze Madzia, no ale Madziu, tutaj wielka kariera w rodzinie, aż patologicznej, bo żyjącej z darów strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, przed tobą otwarta, możesz jako wielka kuma strefowa nam tutaj wypożyczyć nową płytę Borgesii. Czy to wszystko o Słowenii? Nie, jeszcze nie. Dobre doszli, dobre doszla. W neanglistyczni zoni rock'n'rolla. Glasba jest wszystkich kotyczków świata. Czarunia maternego języka. Nie zaspat, raja nam pisze na strefa@polskiradio.pl. Uczymy się języka słoweńskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No dobrze, powiedziałem, że kolejny zestaw będzie nieco bardziej intelektualny niż metal chiński. No i oczywiście żądajcie dowodów, a nie obietnic. Usłyszycie język niemiecki, ale nie będzie to z Niemiec. A to ciekawe, skąd to może być, skąd to może być? Nie będzie to też Szwajcaria. Nie. To skąd, to skąd? Ano, Austria. Zespół Jonas Kultbaum. Wer hat das Licht versteckt? Hab mich zugedeckt mit deinem Mantel in Schwarz. Wo ist das Leben geblieben? Das von Anbeginn groß und einzigartig war. Die Welt von heute Morgen begreife ich nicht, denn der Himmel zeigt mir immer her und die Illusion und die Idee, dich zu verlieren. Wann geht der nächste Flug? Fährt euch irgendein Zug, um meine Rettung zu probieren? Die Welt hört scheinbar auf, sich zu drehen. Wir sind von alledem, kann ich nicht sehen. Und du fliegst ohne mich zum Mond, ganz heimlich, still und leise. Und machst dich auf die Reise unverhofft. Bach bis zum Schluss. Wie lang noch bis zum Schluss? Wie lang noch bis zum Schluss?